calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la înghițire. Dar nu toată lumea știe că acum există în farmacii noul produs Salvia Sept Kids Acadele pentru tuse. Salvia Sept Kids Tuse este o soluție potrivită pentru copii, deoarece contribuie la calmarea tusei, la reducerea frecvenței acesteia și facilitează expectorația. Iar copiii se pot bucura de gustul delicios al acadelelor. Salvia Sept ține tusei și durerii piept. Ești gata de aventură? Ai un loc rezervat în echipa revistei National Geographic Traveler pentru o săptămână fantastică în Austria. Intră pe aventura.natgeo.ro și înscrie-te pentru a deveni cu echipierul nostru în cea mai spectaculoasă aventură a sezonului. Academia de aventură National Geographic Traveler. Pentru călători curajoși, curioși și ambițioși. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Proteste în minele Paroșeni și Uricani. Aproximativ 400 de ortaci sunt blocați în subteran, unii de 14 ore. Minele Paroșeni și Uricani urmează să se închidă până la finele anului 2018. În Craiova este căutat tânărul care a înjunghiat mortal azi noapte un alt tânăr de 20 de ani. Crima a avut loc pe Bulevardul Tineretului din oraș. Potrivit poliției, între victimă și autor, doi tineri din Craiova, a izbucnit un conflict din cauza unei fete. Toți nou-născuții vor fi testați în maternități, astfel încât părinții să află din primele zile dacă bebelușii au sau nu probleme de auz. Ministerul Sănătății a lansat Programul Național de Screening Auditiv. Ministerul Sănătății a început deja procedura de licitație pentru achiziția celor 335 de aparate de screening auditiv. La Focșani, Moș Nicolae a venit cu un program în premieră, garderoba socială. Mai multe containere au fost instalate în oraș. Rolul acestora fiind acela de a colecta haine pe care focșenenii nu le mai îmbracă și care pot ajunge la familiile sărmane. În Franța, actualul ministru de interne va prelua conducerea guvernului. Bernard Cazeneuve a fost însărcinat să formeze noul cabinet de miniștri. Prognoza meteo pentru început. Cer mai mult senin în toată țara. Pe crestele montane, pe alocuri, vântul spulberă zăpada. Vremea se menține rece astăzi, deși temperaturile mai cresc față de ieri. Maximele vor fi între minus 2 și 11 grade. În București acum 5 grade, maxima va fi de 7. Ascultați știrile Europa FM. Tensiune în creștere în Valea Jiului. Aproximativ 400 de mineri de la Paroșeni și Uricani sunt blocați în subteran, protestează pentru că nu și-au primit salariile. Primii ortaci au decis să oprească activitatea în urmă cu 14 ore. O delegație formată din mineri și lideri de sindicat a fost primită la negocieri de șefii companiei de închideri mine. Transmite Marius Mitrache. Bun găsit! Protestul declanșat la mina Paroșeni luni noaptea de cei 28 de mineri din schimbul al treilea s-a amplificat, iar la ora actuală toate cele patru schimburi s-au alăturat, adică în jur de 400 de mineri. Liderii de sindicat le-au adus apă și mâncare pentru a nu le fi pusă în pericol sănătatea. Aurel Anghel, directorul societății de închideri de mine, susține că minerii sunt nemulțumiți de situația incertă în care se află societatea și de faptul că plata salariilor le-a fost întârziată din cauza problemelor apărute la CEH. Directorul societății este la mina Paroșeni și negociază la această oră cu o delegație a minerilor. Acesta le prezintă un program viitor al plății salariale, astfel încât minerii să fie siguri că își vor lua salariile la timp în lunile următoare și astfel speră să rezolve situația. Minele Paroșeni și Uricani fac parte din cadrul Societății Naționale de Închideri de Mină și urmează să se închidă până la finele anului 2018. Și minerii din cadrul unităților ce aparțin de complexul energetic Hunedoara au declarat că sunt alături de colegii lor și au anunțat că dacă nu li se rezolvă urgent situația, vor declanșa și proteste. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Crimă în plină stradă la Craiova. Un tânăr de 20 de ani a fost înjunghiat mortal azi noapte în urma unei altercații. Autorul este căutat acum de poliție. Transmite Ana Maria Constantinescu. Crima a avut loc pe Bulevardul Tineretului din oraș. Potrivit poliției, între victimă și autor, doi tineri din Craiova, ambi în vârstă de 20 de ani, a izbucnit un conflict din cauza unei fete. La un moment dat, unul dintre tineri l-a înjunghiat pe celălalt, cel mai probabil cu un cuțit. Victima a decedat, iar agresorul a fugit. Autorul a fost identificat și este căutat acum de poliție. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Toți nou-născuții vor fi testați în maternități, astfel încât părinții să afle din primele zile dacă bebelușii au sau nu probleme de auz. Ministerul Sănătății a lansat astăzi Programul Național de Screening Auditiv. Ministrul Vlad Voiculescu. Dorim să vă anunțăm așadar că de anul viitor toți copiii născuți în România în spitalele din sistemul de stat vor fi testați auditiv încă din maternitate, lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. În momentul în care părintele va pleca acasă din maternitate cu nou născutul, va ști cu exactitate dacă acesta are sau nu are probleme de auz. Ministerul Sănătății a început deja procedura de licitație pentru achiziția celor 335 de aparate de screening auditiv. Aparatele vor ajunge în toate maternitățile din România, în spitalele cu secții de pediatrie, cu paturi de terapie intensivă. Am elaborat așadar un protocol unic de testare auditivă a nou-născutului, ce va fi adoptat prin ordin de ministru. Fiecare copil testat va fi inclus în Registrul Național de Screening Auditiv. Suntem așadar bucuroși să anunțăm că lansăm acest Registru Electronic Național de Screening chiar astăzi. Registrul funcționează în cadrul unui program pilot în care am inclus trei maternități: Polizu, Filantropia și Pantelimon. În cursul anului viitor, conținutul acestui registru va fi extins cu datele noi, strânse de la toate centrele din țară. Rezultatul va fi că vom putea ști în sfârșit câte persoane cu hipoacuzie avem în România. Intenționăm să reînființăm învățământul de studii superioare în domeniul audiologiei. Programul de screening a fost inițiat și urmărit de Oana Giambașu, consilieră în Ministerul Sănătății, a cărei fiică a fost diagnosticată cu hipoacuzie. Eu am ajuns în Ministerul Sănătății în luna septembrie, după ce m-am întors din Statele Unite, după a patra operație pe corda fiicei mele. Fiica mea s-a născut cu o malformație cardiacă foarte rară și a dobândit hipoacuzia. Nu s-a născut și surdă și a surzit din cauza tratamentelor pe care le-a primit în spital pentru a rămâne în viață. Rămânem la problemele din sănătate. Săptămâna viitoare, corpul de control din Ministerul Sănătății începe verificările la Spitalul Sfânta Maria din București, unde operațiile de transplant au fost oprite din cauza mai multor nereguli. Controale vor avea loc și la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Florentina Mihăiță explică. Săptămâna viitoare, inspectorii vor verifica în primul rând cum a cheltuit Spitalul Sfânta Maria fondurile alocate de municipalitate și de guvern. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu spune că experții străini vor veni în control cu altă ocazie. Atunci când o casă de avocatură dintr-o țară străină te amenință că vei fi dat în judecată și îți spune că nu ești binevenit, acest lucru se ia în serios de către medici și de către oricine. Faptul că un manager de spital își permite să lanseze asemenea amenințări asupra unor medici din străinătate este incalificabil. Este o rușine pentru noi, ca țară. Managerul Spitalului Sfânta Maria, Narcis Copcă, nu a fost de acord cu vizita experților străini. În opinia sa, controlele s-ar fi făcut după zicala Lupul păzește oile, deoarece experții ar fi reprezentanți ai Eurotransplant, organizația care preia organele prelevate în România și le transportă către spitale mari din Austria, Germania sau Belgia, atunci când în țara noastră nu sunt pacienți compatibili. Narcis Copcă susține că spitalul pe care îl conduce îndeplinește toate condițiile pentru efectuarea transplantului de plămâni. Și Casa Națională de Asigurări de Sănătate se află în vizorul corpului de control din cauza neregulilor privind cardul de sănătate. Controlul probabil va începe săptămâna asta sau la începutul săptămânii viitoare. Este un control al corpului de control al primului ministru, la care sigur participă și reprezentanții la Ministerul Sănătății. În ceea ce privește controlele făcute recent la Spitalul Județean Ilfov, raportul corpului de control este în curs de finalizare, a precizat Ministrul Sănătății. Inspectorii ar fi descoperit, între altele, că spitalul ar fi cheltuit nejustificat bani pe contracte cu firme de pază, iar aceste contracte ar fi fost atribuite direct, fără licitație. Continuăm știrile. La Focșani, Moș Nicolae a venit cu un program în premieră destinat oamenilor sărmani, garderoba socială. Mai multe containere speciale au fost amplasate într-un cartier, iar în perioada următoare vor fi puse în toate zonele. În containere vor fi adunate haine, încălțăminte sau lenjerii, transmite Claudia Toader. Primăria Focșani, în colaborare cu Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei și cu firma de salubritate a orașului, a lansat un program în premieră în România, intitulat Garderoba Socială. 8 containere au fost instalate în cartierul sud din oraș, rolul acestora fiind acela de a colecta haine pe care focșănenii nu le mai îmbracă și care pot ajunge la familiile sărmane. Alte 32 de astfel de containere în care se vor aduna haine, încălțăminte, lenjerii de pat, pături și așa mai departe, vor fi instalate în perioada următoare și în restul orașului. Este o modalitate prin care focșănenii pot dona haine pe care nu le mai folosesc, dar care oamenilor sărmani le-ar fi de mare ajutor. Cei care au nevoie de tot ce se adună în aceste containere le pot lua direct, iar ceea ce rămâne în containere va fi colectat și distribuit ulterior persoanelor aflate în nevoie. Inițiativa a fost bine primită de focșănenii, mai ales că mulți lăsau hainele pe care nu le mai foloseau lângă clasicele tomberoane. Din Brancea, Claudia Toader, Europa FM. În Brașov vor fi aprinse în această seară luminile de sărbători. La eveniment sunt așteptați sute de turiști și brașoveni, iar de joi pârtile din Poiana Brașov vor fi deschise, transmite Cristina Anica. Bun găsit! Lumină și culoare este ceea ce promit organizatorii festivităților din această seară de la Brașov. Cel mai înalt brad natural din România va prinde viață la ora 17:30, iar Brașovul întreg va deveni oraș de poveste. Acesta este momentul anunțat pentru aprinderea luminilor ornamentale din centrul orașului de la Poalele Tâmpei. Ca în fiecare an, în Piața Sfatului sunt așteptați mii de turiști și brașoveni, iar invitatele speciale sunt de această dată Andra și Lidia Buble. Tot în această seară se deschide și târgul de Crăciun cu produse de artizanat, preparate de casă, ceaiuri calde și vin fiert. Cei care se află la Brașov în aceste zile mai au parte de o surpriză plăcută, pentru că temperaturile au fost suficient de scăzute, tunurile de zăpadă au funcționat la capacitate maximă, iar administratorii pârtilor din Poiana Brașov spun că, începând de joi, se va putea schia în condiții excelente pe acestea. Stratul de zăpadă depășește 50 de centimetri pe domeniul schiabil de la altitudini scăzute și este mai mare de un metru la înălțime. Din Brașov, Cristina Nica, Europa. Mergem acum în Dâmbovița, la Moreni. Reprezentanții primăriei au tăiat un brad și l-au mutat câteva sute de metri pentru a-l împodobi pentru Crăciun. Localnicii susțin însă că bradul ar fi fost tăiat ilegal, transmite Mihai Labadea. Un brad argintiu plantat în ciment și a făcut apariția în orășelul copiilor din Moreni. Bradul are câțiva zeci de metri și făcea parte dintr-o linie plantată în perioada comunistă, susțin localnicii. Oamenii sunt revoltați că bradul a fost tăiat ilegal din zona fabricii de confecții. Ei spun că brazii au fost îngrijiți și udați de mici de femeile de la fabrică. Erau mai mulți și în curtea fabricii, dar au dispărut anul trecut. Bradul tăiat se pare că nu are niciun fel de marcă, ceea ce ar însemna că a fost tăiat ilegal. Astfel era obligatoriu ca proprietarul, Consiliul Local Moreni, să solicite ocolului silvic marcarea arborelui, autorizarea tăierii și a transportului acestuia. Deocamdată nu se știe dacă aceasta s-a întâmplat. Pe de altă parte, conducerea orașului spune că zona va fi reconfigurată din punct de vedere urbanistic și oricum bradul ar fi fost tăiat. De la Târgoviște, Mihaela Badea, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. În Franța, actualul ministru de interne se pregătește să preia conducerea guvernului. Bernard Cazeneuve a fost însărcinat să formeze noul cabinet de miniștri. Numirea sa vine după ce Manuel Valls a demisionat pentru a-și lansa candidatura la alegerile prezidențiale de anul viitor. Cine este Bernard Cazeneuve și prin ce s-a remarcat, ne spune Raluca Hatmanu. Manuel Valls a ajuns în această dimineață la Palatul Élysée pentru a-i prezenta președintelui François Hollande demisia sa și pe cea a guvernului. Era pasul firesc după ce ieri Valls a anunțat oficial că intră în cursa internă a Partidului Socialist pentru desemnarea unui candidat la scrutinul prezidențial din primăvara anului viitor. On nous dit que François Fillon est déjà le prochain président de la République. Rien n'est écrit. La scurt timp, Palatul Élysée a anunțat că actualul ministru francez de interne, Bernard Cazeneuve, îl va înlocui pe Manuel Valls la șefia guvernului. Cazeneuve are 53 de ani și este considerat un apropiat al președintelui François Hollande. Personalitate discretă, Bernard Cazeneuve a reușit să se impună în prima linie a politicii pariziene. A fost pe rând ministru delegat al afacerilor europene și ministru delegat al bugetului. Din 2014 ocupă funcția de ministru de interne. Cea mai grea misiune din această poziție, să ia măsuri imediat după atacurile teroriste din noiembrie anul trecut. De altfel, potrivit presei franceze, Cazeneuve a fost ales să conducă guvernul pentru că are experiență în problemele ce țin de securitate și în lupta împotriva terorismului, priorități ale executivului de la Paris. Ca prim-ministru, Cazeneuve va marca un record în Franța, cel mai scurt mandat al unui premier, pentru că va ocupa această funcție doar 5 luni. De adăugat că portofoliul de la interne, minister cheie de combatere a terorismului, va fi preluat de parlamentarul socialist Bruno Le Roux. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Gazmetan Media și-a umilit-o pe Dinamo 4-0 și este neînvinsă de 12 meciuri în Liga 1. Lulacu a deschis scorul dintr-un penalti contestat de oaspeți în minutul 31. Celelalte 3 goluri ale medieșenilor s-au marcat în ultimul sfert de oră, golgheterul albanez al campionatului a mai transformat o lovitură de pedeapsă, iar Accente a reușit și el dubla în interval de 4 minute. Azren Lulacu a ajuns la 16 goluri înscrise în 19 partide. Antrenorul Cristi Pustai nu se aștepta la un asemenea scor, mai ales că Dinamo venea după succesul 3-1 din derbiul cu Steaua. Gazmetan Media și-a urcat pe locul al treilea, însă reamintim, se află în insolvență și nu are drept de joc în cupele europene. De cealaltă parte, Ioan Andone a spus că jucătorii lui au fost relaxați după meciul cu Steaua, așa cum el avertiza de altfel imediat după derby, când anticipa că va fi mai greu meciul de la Mediaș. Totuși, el consideră că nu au nicio scuză, chiar dacă arbitrul Alexandru Tudor a greșit când a dictat penaltiul din prima repriză. Dinamo rămâne pe locul al șaselea, ultimul ce duce în play-off, dar s-a îndepărtat din nou la 8 puncte de Steaua. Tot aseară, CFR Cluj a remizat 2-2 pe teren propriu cu ultima clasată ACS Poli Timișoara. Bănățenii au condus cu 2-0 prin dubla lui Drăghici, iar echipa lui Vasile Miriuța a egalat după ce Nascimento a transformat două penaltiuri. Florin Andone a reușit o dublă pentru Deportivo La Coruña în victoria 5-1 cu Real Sociedad, echipă care a remizat cu Barcelona în runda precedentă. Atacantul român a ajuns la 5 goluri marcate sezonul acesta, toate în ultimele 4 etape, după ce în precedentele 10 meciuri din Primera División nu reușise să înscrie. Andone a devenit deja golgheterul echipei sale. Deportivo nu mai câștigase de 6 etape și a ieșit acum din zona retrogradării. Echipa națională de handbal feminin a pierdut meciul de debut la campionatul european, 21-23 cu Norvegia. Ajunse abia cu o zi înainte la turneul final din Suedia, după un zbor cu escale ce a totalizat 9 ore, tricolorele s-au prezentat destul de bine, mai ales în prima repriză când au și condus până spre jumătate. Cristina Neagu a fost cea mai bună marcatoare a echipei pregătite de Ambros Martin cu 6 goluri. România va înfrunta mâine de la ora 19:30 campioana olimpică Rusia, care a învins ieri Croația cu 32-26. Amintim, doar ultima clasată va părăsi competiția după prima rundă a grupelor. 13:15, acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi vorbim despre justiție și despre corupție, despre cât de puternică sau de iar neiertătoare ar trebui să fie justiția în țara noastră, în condițiile în care observați, nu observați, sentințele sunt din ce în ce mai cu suspendare, așa, mai ales în cazurile în care prejudiciul ori n-a fost, ori s-a recuperat. Ceea ce, în mod inevitabil, ne duce către niște exemple sociale care s-ar putea să nu facă chiar foarte bine societății noastre. De aceea, astăzi vă întreb pe dumneavoastră dacă vi se pare bun sau rău acest curs pe care societatea noastră categorică a apucat-o în ultimii 4 ani de zile. Imediat începem! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM prezintă Seara Alegerilor Parlamentare. Duminică 11 decembrie de la ora 21. Primele estimări ale rezultatelor alegerilor parlamentare și primele reacții de la sediile partidelor politice imediat după închiderea urnelor de vot. Filip Stan David și invitații săi, Cristian Tudor Popescu, Alin Teodorescu, Vlad Petreanu și Moise Guran, te invită la o discuție rațională cu acoperire națională despre importanța votului pentru Parlamentul României. Ascultă Seara Alegerilor Parlamentare. Duminică 11 decembrie, după ce ai votat, de la ora 21, la Europa FM. Alege să înfrunți adevărul. După multe idei bune și altele mai puțin fericite, după căutări nesfârșite și multe ore pierdute, primim cel mai frumos cadou, multe zâmbete calde. Să dăruiești e cel mai frumos cadou pe care poți să-l primești. Cumpără două produse de la Sensiblu, iar de al treilea ți-l oferim cadou. Sărbătorește